Program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 12 dzień października, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na wniosek PO premier przedstawi w Sejmie informację w sprawie protestu głodowego lekarzy rezydentów. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie praworządności, m.in. w Polsce. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za likwidacją zmiany czasu. Premier przedstawi w Sejmie informację w sprawie protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wnioskowała o to Platforma Obywatelska. Trwający od ubiegłego poniedziałku protest został zawieszony wczoraj rano na czas spotkania członków Porozumienia Rezydentów z Beatą Szydło. Szefowa rządu zaproponowała powołanie wspólnego zespołu, który zajmie się postulatami protestujących. Lekarze dziś mają odpowiedzieć, czy będą pracować w zespole. Jednak już wczoraj, tuż po rozmowach, oświadczyli, że nie przyniosły one przełomu i wznawiają strajk głodowy. O powrót do pracy zaapelował wieczorem do lekarzy rezydentów marszałek Senatu. Stanisław Karczewski podkreśla, że budżet nie jest obecnie w stanie sprostać ich żądaniom płacowym. No bardzo żałuję, bo myślałem, że uda się porozumieć. Mam nadzieję, że przyjdzie taka chwila refleksji i wrócą do negocjacji i szybko wrócą przede wszystkim do pracy. Oczekiwania rezydentów są bardzo duże. Państwo przeznacza na rezydenturę około 1 100 000 000 zł, a rezydenci chcą dodatkowo 1 200 000 000, czyli chcą podwojenia swoich dochodów. No to jest niemożliwe dla budżetu. Lekarze rezydenci domagają się nie tylko podwyżek dla siebie, ale także poprawy sytuacji w służbie zdrowia oraz zwiększenia wydatków na nią. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło wieczorem rezolucję dotyczącą praworządności w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce. Wezwało w niej 5 państw do podjęcia działań w kierunku przywrócenia rządów prawa. W przypadku Polski wskazuje na problemy z praworządnością dotyczące regulacji w systemie sądowniczym. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 42 członków zgromadzenia, przeciwko było 9. Rezolucję poparli parlamentarzyści PO i Nowoczesnej, przeciwko byli posłowie PiSu i Kukiz15. Rezolucję Rady Europy skomentował przebywający w Rzymie minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Stwierdził m.in., że dokument nie odpowiada prawdzie i wywołuje zamęt. W opinii Szczerskiego w Polsce nie dzieje się nic, co pokazywałoby, że państwo prawa i wolności obywatelskie byłyby zagrożone. Za nieco ponad 2 tygodnie zmienimy czas z letniego na zimowy. To może być już ostatni raz. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła pomysł likwidacji zmiany czasu. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy, którego pomysłodawcą jest grupa posłów PSL-u. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz argumentuje, że zmiana czasu z letniego na zimowy powoduje między innymi kłopoty ze snem czy koncentracją. Ponadto istnieje też wiele innych czynników. Względy ekonomiczne to po pierwsze prostota dla firm, które zajmują się transportem, dla banków, dla operacji bankowych, dla instytucji finansowych, a społeczne najlepiej świadczą o tym sondaże. Nasi rodacy chcą zachować czas letni na stałe. Pomysł opozycji poparł między innymi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Kurkiewicz wskazał, iż istnieje szereg argumentów przemawiających za proponowaną likwidację zmiany czasu. Przesuwanie czasu jest dość uciążliwe, szczególnie w kontekście, że człowiek przez pierwsze przynajmniej dni gdzieś tam się spóźnia, ma problemy z komunikacją, z tym, żeby zorganizować sobie ten dzień. Sejmowa komisja poparła też autopoprawkę PSL mówiącą o tym, że zmiany w ustawie miałyby wejść w życie od 1 października przyszłego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Jest nagroda za pomoc w ujęciu złodziei lamp oświetlających kompleks 14-wiecznych Spichrzy w Grudziądzu. Nieznani sprawcy ukradli około 20 lamp i kable. Wiceprezydent miasta oferuje 1000 zł za wsparcie przy namierzeniu złodziei, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Magdalena Jaworska-Nizioł. Pan wiceprezydent Marek Sikora jest autorem projektu tychże iluminacji, który przekazał społecznie dla miasta kilka lat temu. Dlatego też postanowił ufundować prywatną nagrodę w wysokości 1000 zł dla osoby, która pomoże skutecznie wskazać złodzieja i pomoże ukarać sprawców tego czynu. Kompleks Spichlerzy został oświetlony w 2011 roku. Naprawa iluminacji będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Nad południową Polską zaświeci dziś słońce i tam będzie najcieplej. We Wrocławiu, Krakowie i Katowicach 18 stopni. W centrum i na północy raczej pochmurno i będzie przelotnie padać. W Toruniu i Warszawie na termometrach zobaczymy 16 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na Suwalszczyźnie, w Koszalinie i Suwałkach 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Ela Różycka rozpoczęła swój dyżur. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, która godzina. Ela Różycka rozpoczęła swój dyżur za konsoletą programu trzeciego do godziny 6 rano. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. To takie wyjątkowe w takim razie będzie nasze spotkanie, tak samo jak to pierwsze wejście. Dużo słów. Jeszcze więcej muzyki zabrzmiało przez ostatnie 10 lat po Ciemnej Stronie Mocy. Zrobienie listy najważniejszych utworów z naszych ponad 500 spotkań, 515 mamy dziś, wydawało się nie być proste, a jednak mam nadzieję, że udało mi się wyciągnąć esencję z tych ostatnich 10 lat naszych wspólnych spotkań, za które naprawdę z wielkim uśmiechem, z wielką radością w sercu bardzo wam dziękuję. Świętuję razem z wami od dziś, chociaż to dopiero 13 października, czyli w piątek, będziemy świętować dokładne 10 lat Ciemnej Strony Mocy na antenie programu trzeciego. Tak jak i świętujemy 10 lat albumu Radiohead. O, proszę, też był 2007. No dobrze, przez kolejne audycje możliwe, że nawet do końca października, a nawet do końca roku świętować będziemy, bo wiele niespodzianek jeszcze w trakcie przygotowań, ustaleń i produkcji. Więcej na razie powiedzieć nie mogę. 7 minut po północy. Zaczniemy tak. Będziemy odwiedzać dzisiaj te nasze ukochane, najpiękniejsze szufladki i muzykę, która wiele razy, wielokrotnie pojawiała się po ciemnej stronie mocy i utwory, które w sumie znamy na pamięć. Pierwsza godzina, ostrzegam, będzie bardzo dynamiczna, druga spokojniejsza. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Complain. those block rocking beats. Watch 'em burn, burn, burn. Yes, you're gonna burn, burn, burn.

10 października 2007 roku miała miejsce premiera In Rainbows, Radiohead, a 13 października 2007 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy się po ciemnej stronie mocy na antenie programu trzeciego. 14 minut pozostało do godziny pierwszej. Proszę wybaczyć, że troszkę mnie tu słownie nie było, ale trzeba było rozpracować pyszny tort pod tytułem Cheesecake nowojorski amerykański, który przyjechał z Trójmiasta, zdmuchnąć 10 świeczek, zrobić zdjęcia, teraz szybko je zinstagramować, właśnie nad tym pracuję. Także zaraz wszyscy zobaczą, co tu się dzieje w studio. Do końca pierwszej godziny? Do końca pierwszej godziny archiwiści. Thank you. for heaven's